Insulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pod wpływem alkoholu był żołnierz, który strzelał do samochodu w Mielniku. Został już zatrzymany. W serwisie sprawdzimy, jakie zmiany w tym roku planuje Ministerstwo Edukacji. Plany poznała nasza reporterka. Komenda w Poznaniu szuka policjantów wśród emerytów. Proponuje pracę tym, którzy mundur schowali już do szafy. Żołnierz, który strzelał do samochodu w Mielniku, był pod wpływem alkoholu. Potwierdziły się nieoficjalne informacje na ten temat. Teraz żandarmeria wojskowa będzie wyjaśniała okoliczności tego incydentu. Paweł Wądołowski pytał o szczegóły. Strzały padły około 15:30. Pierwsze nieoficjalne informacje mówiły o tym, że strzelał nietrzeźwy żołnierz. Informację potwierdził mi podpułkownik Kamil Dołęska, rzecznik prasowy operacji Bezpieczne Podlasie. Jak mi powiedział, był to żołnierz 3 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Mężczyzna oddalił się z bronią z miejsca zgrupowania i strzelił do cywilnego samochodu. Natychmiast zatrzymali go inni żołnierze. Potwierdziła się też informacja, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Z nieoficjalnych informacji wynikało też, że był to żołnierz WOT, ale rzecznik operacji podkreślił, że mężczyzna nie służył w Wojskach Obrony Terytorialnej i że nikt nie został ranny. Teraz sprawą zajmuje się Białostocki Wydział Żandarmerii Wojskowej. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Dalsze prace nad przygotowaniem reformy edukacji, ograniczenie jednych przedmiotów i wprowadzenie nowych to główne plany Ministerstwa Edukacji Narodowej na rozpoczęty rok. Zapoznała się z nimi Martyna Szymczakowska. Ministerstwo Edukacji przygotowuje nowe podstawy programowe, które zaczną obowiązywać od 2026 roku. Mają one odpowiadać potrzebom zmieniającego się świata, powiedziała wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer. Do końca, myślę, tego roku szkolnego powinniśmy mieć przygotowane zręby wszystkich podstaw programowych. To jest rzeczywiście wielkie przedsięwzięcie. Od września w szkołach będą nowe przedmioty: edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska, która ma uczyć praktycznych zachowań. Jak powiedział Jędrzej Witkowski z Instytutu Edukacji Obywatelskiej, każdy uczeń będzie musiał sam przeprowadzić określone działania. To może być sonda uliczna, to mogą być obchody rocznicowe, to może być spotkanie z radnym. Od września lekcje religii mają być ograniczone do 1 godziny tygodniowo. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Mogą wrócić do munduru. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłasza nabór dla byłych funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby, między innymi na emeryturę. Rekrutacja dla tych kandydatów będzie uproszczona. Szczegóły zna Grzegorz Łukawiak. Ci, którzy odeszli nie później niż 5 lat temu, odbędą rozmowę kwalifikacyjną i zostaną sprawdzeni w kartotekach. Zamiast testu sprawności przejdą ocenę zdolności fizycznej i psychicznej. Podobnie kandydaci, którzy byli co najmniej oficerami młodszymi w chwili odejścia ze służby. Ci, którzy odeszli dawniej niż 5 lat temu, będą mieli także test sprawnościowy. Funkcjonariuszami mundurowymi mogą zostać również osoby zatrudnione w jednostkach policji na innych stanowiskach. Dla nich nabór będzie najtrudniejszy, bowiem będą musiały przejść testy sprawności fizycznej oraz psychologiczne. Policjantów potrzebują komendy miejskie w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie oraz 27 komend powiatowych w całym regionie. Policjantem może zostać obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, korzystający z pełni praw publicznych. Musi mieć co najmniej wykształcenie średnie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Taki człowiek musi umieć podporządkować się dyscyplinie i dawać rękojmie zachowania tajemnicy. Pierwsi zrekrutowani na tych zasadach policjanci mają rozpocząć służbę już 27 lutego. Grzegorz Łukawiak, Radio Poznań. Minutę po północy w Opolu urodziła się Maja. To najpewniej pierwsze dziecko urodzone w Polsce w nowym roku. Pół godziny później w tym samym szpitalu urodził się Teodor. Pierwsze niemowlę to dziewczynka. Urodziła się siłami natury. Waży 4020 gram, mierzy 59 cm. Otrzymała 10 punktów w skali Apgar. Mama i Maja czują się dobrze. Kolejnym dzieckiem urodzonym 1 stycznia, 31 minut po północy, jest chłopiec. Teodor waży 2940 gram i mierzy 53 cm. Poród to było cesarskie cięcie. Mówiła Natalia Ochedzan z Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. W Rzeszowie pierwsze dziecko w nowym roku urodziło się 28 minut po północy, a w Poznaniu 46 minut po tym, jak powitany został 2025 rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Nowy rok nie przyniósł lepszej formy polskich skoczków narciarskich. Drugi konkurs turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen wygrał Austriak Daniel Czofenik. Najlepiej z Polaków poradził sobie Paweł Wąsek, który był 16, a 29 miejsce zajął Piotr Żyła. I to tyle, jeśli chodzi o biało-czerwonych, bo do drugiej serii nie zakwalifikowali się Dawid Kubacki i Jakub Wolny, a za nieprzepisowy regulaminowy zdyskwalifikowany został Aleksander Zniszczał. Tak swoje skoki ocenia Paweł Wąsek. Ja raczej jestem zadowolony. Skoki nie były idealne. Trochę mnie dzisiaj odbicie szwankowało. Nie do końca było w tym kierunku, który chcieliśmy, ale za to w locie trochę się poprawiłem. Trochę lepiej to wyglądało, także coś z tego dnia na plus można wyciągnąć. Kolejny konkurs turnieju czterech skoczni w sobotę w Innsbrucku. Polscy skoczkowie zawodzą, na szczęście jest tenisowa reprezentacja Polski, która awansowała bezpośrednio do ćwierćfinału turnieju drużyn mieszanych United Cup. W rozegranym w Sydney meczu grupy B Polska wygrała z Czechami 2-1. Nie zawiodła Iga Świątek, pokonując Karolinę Muchową. Niestety swój mecz singlowy przegrał Hubert Hurkacz z Tomasem Machaczem. Dlatego spotkanie rozstrzygnął mixt, w którym Świątek i Hurkacz zwyciężyli z Muchową i Machaczem. W ćwierćfinale walka o półfinał z Brytyjczykami. Aż 10 goli padło w tradycyjnym noworocznym treningu. Piłkarze Krakowi pokonali występującą w czwartej lidze drużynę rezerw 6-4. Spotkanie rozpoczęło się tuż po 12, a jako pierwszy w 13 minucie spotkania do siatki trafił Szymon Doba. Myślę, że to każdego w zespole satysfakcjonuje, bo na pewno to jest wydarzenie dla nas, dla zespołu, dla całej Krakowi. Krakowia w Ekstraklasie po 18 kolejkach zajmuje 5. miejsce. W nocy na zachodzie i północy opady deszczu, a na krańcach północnych i w Sudetach deszczu ze śniegiem. Nad ranem, nad morzem możliwe burze. Na termometrach od minus 1 stopnia na Roztoczu do plus 4 na zachodzie i nad morzem. W ciągu dnia niemal w całym kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu mogą pojawiać się burze. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4 w centrum, do 9 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no nowy rok to tak sobie myślę, że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś. Są, Marian, są. Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów. A pokaż. O, cyk! I kupione. A weź mi jeszcze smartwatcha. Czyszczenie magazynów i noworoczne rabaty na mediaexpert.pl. A już od czwartku zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów MediaExpert. MediaExpert, dalej masz. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowy rok w Trójce. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Katarzyna Fisz-Wojtkowska realizuje program. Marek Pawlukiewicz pomógł mi ten program przygotowywać. Kiedy w maju ruszała na antenie Trójki pierwsza Trójka, od samego początku planowaliśmy sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W pierwszym programie zagrali tam Matylda i Łukasiewicz, Radek Łukasiewicz. Te sesje przypomniałem w ostatniej pierwszej Trójce. Dziś przez najbliższą godzinę wybór tego, co zdarzyło się podczas tych sesji w minionym już 2024 roku. W pierwszym programie pierwsza Trójka emitowaliśmy też za zgodą BBC sesję zespołu Trupa Trupa dla BBC Six, a oni sami przyjechali do Osieckiej 6 września, nie uprzedzając mnie wcześniej, że nigdy w swojej karierze nie grali coverów. A taka delikatna sugestia do wszystkich uczestników tych sesji o nieoczywisty cover zawsze była wysyłana. No i zagrali 3 covery. Ostatni z nich finałowy, jakby antycypujący to, co zdarzyło się w pierwszej trójce w ostatnich tygodniach. Opowiadanie tego utworu wydaje mi się wręcz nie na miejscu, ale gwoli ścisłości. To było A Forest grupy The Cure. Trupa Trupa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 6 września. Takich nieoczywistych coverów mieliśmy sporo, choć nie każdy się na nie decydował. Prawie w każdym przypadku były też rozmowy. Kilka fragmentów tych rozmów dzisiaj też przypomnę. A oto co wymyślił w sensie nieoczywistej piosenki Tomek Makowiecki. Si, signor, una re- silenzio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. En un silenzio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Posłuchaj, zdałem sobie sprawę, że od Moizmu to jest 11 lat. Tak. Ostatnio kalendarze nam się troszkę poprzestawiały, pewnie przez pandemię, przez to wszystko. Wiesz, nie bardzo wiadomo, czy to 3 lata temu, czy 5, czy 20. Tak, ja mam też to poczucie, że gdzieś ten czas został zjedzony po prostu przez pandemię. Nie pamiętam nawet, co się działo w ogóle przez te 2-3 lata. Nie jesteś wyjątkiem. Rozumiem, że przecież ty cały czas funkcjonujesz, byłeś. To nie jest tak, że zniknąłeś, schowałeś się w mysiej dziurze. Natomiast u ciebie... Medialnie przepadłem. Medialnie to się nie liczy, wiesz, to w ogóle nie ma znaczenia. Ważne, że byłeś, tworzyłeś i coś sobie grałeś nawet sam dla siebie. Ale 11 lat w życiu to jest bardzo dużo, w związku z czym od Moizmu, no myślę, że minęło w sensie tym takim nawet nie artystycznym, tylko... W ogóle ludzkim. Bardzo dużo czasu. Mhm. Jesteś zupełnie kimś innym? Nie. Odporny na zmiany? Nie, jestem odporny na zmiany. Co prawda, wiesz, no przekroczyłem ten Rubikon 40 lat. Miałem bardzo fajną imprezę i spotkanie z przyjaciółmi podsumowujące... Uspokój się, smakaczu. Moje życie. Nie odczuwam jakichś zmian w swoim jestestwie, czy w ogóle tym, kim jestem. Mam wrażenie, że niewiele się zmieniło. Tomek Makowiecki-Wosiecki, to było 17 maja, a 23 sierpnia po umawianiu się przez kilka miesięcy przyjechał, dotrzymując słowa, Jakub Skorupa. Ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzegach. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Pociągi towarowe wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypujący gruz na hałdy w mojej głowie. Czy ty ciągle masz ten zeszyt, który był tak ważny przy tym, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Myślę, że tak. Dawno do niego nie zaglądałem, gdzieś tam w szufladzie jednak jest schowany z powrotem, ale jest. Ja takich rzeczy raczej nie wyrzucam. Chociaż redukuję ilość. Redukujesz ilość rzeczy, ale tak. Coś symbolicznego, co ten zeszyt cały czas zastępuje, masz, prawda? Pewnie to nie jest być może nawet papier, prawda? Ale notujesz sobie. Dzisiaj przyjechałeś pociągiem, notujesz sobie? Tak, notuję cały czas i u mnie to jest trochę tak, że raz jest to ta analogowa forma, a jeśli zapomnę i do plecaka nie spakuję sobie notatnika, no to wtedy wyciągam telefon. Natomiast w telefonie często też nagrywam po prostu głosowe jakieś takie notatki. Jak użyłeś słowa analogowy, to przypomniałem sobie, że my chyba rozmawialiśmy kilka lat temu o tym, że analogowy sposób, czyli ołówek i papier, inaczej stymuluje. Inaczej, zupełnie. I też mam takie wrażenie, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko tak bardzo szybko biegnie i kiedy tak wszystko pędzi, ten moment, kiedy wyciągasz zeszyt, długopis czy ołówek i skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, na zebraniu tych myśli, a nawet nie myśli, tylko wyciągnięciu z mocy wszechświata jakichś podświadomych przekazów, to są dla mnie takie święte momenty i bardzo sobie cenię te chwile, kiedy mogę sobie na to pozwolić. I to jest dla mnie w tej pracy artystycznej najcenniejsze i najbardziej też intymne. Ja wprawdzie nie uprawiam niestety i nigdy nie będę już pracy artystycznej, ale trochę współodczuwam to, co mówisz, bo w tej chwili sobie zdałem sprawę, że takim mini, ale jednak traumatycznym przeżyciem jest, jak ołówek się złamie w czasie pracy, prawda? Bo nie bardzo, no to nie da się tak od razu, trzeba zastrugać i tak dalej, trochę ci może tak to wytrącić tam. I wtedy pada to słowo, którego na antenie w radiu nie możemy tak powiedzieć. Tak, dokładnie tak. Pociągi towarowe mają w chórkach Darię ze Śląska. Tak, tak. Ten chórek nagrywaliśmy bodajże w Knurowie w studiu u naszego znajomego Karola Papały, którego serdecznie pozdrawiam, i Daria rzeczywiście nagrała chórek, który na zwrotce pociągów towarowych pojawia się bardzo delikatnie w tle. I to była nasza taka pierwsza wspólna muzyczna przygoda. Posłuchamy pociągów towarowych trochę inaczej i uważniej. Bardzo dziękuję, że wpadłeś. Dziękuję za zaproszenie. Już posłuchaliśmy i to w zupełnie nowym aranżu przygotowanym wtedy przez Kubę na nową trasę koncertową. Daria ze Śląska też była w Osieckiej 28 czerwca i też na koniec dzisiejszej godziny nam się pojawi. A tak śpiewał w Osieckiej 14 czerwca Patryk Pietrzak. To jest piosenka pod tytułem Scarlett Johansson. Że patrzysz na mnie, gdy stoję tak nieporadnie jak Ludwiczek Anderson. W twoim wieku byłem młodym hartem, w twoim wieku miałem markę i kredyt na duży dom. This is Sparta, this is madness, ty mnie nie zagniesz, naginamy rzeczywistość. Czasami tak cię pragnę, że boję się, że spadnę. Ty jesteś Scarlett, a ja jestem Johansson. Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborn też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu.

przeszłość. Kolejną sesję dobrze pamiętam, bo pierwsza trójka nadawana była wtedy spoza Warszawy i musiałem pędzić na pociąg. Uściskałem tylko Julię Pietruchę i Martę Zalewską, które właśnie rozpoczynały sesję w studio, a tak naprawdę tego, co nagrały, posłuchałem sobie dopiero potem prosto z anteny. Hiding in these eyes now, having hearts safeguarded by mine, light up inside. Leave behind who I'm not, a mouthful of a breeze. Now I come back to me. Slowly let it in with a wind, with a wind. Unfold what's within. Mother comes, mother leaves. I hear sirens squeal, the melody. But I'm sure what comes around goes around with the wind. And if I hold it dear to heart, and memories one more. Sure, it brings all the dreams that I write here and take. Slowly let it in with the wind, with the wind. Unfold what's within. Mother comes, mother. A 7 czerwca wpadł nie do Osieckiej tym razem. Pamiętam, że byliśmy w studio M3, bo Osiecka była niedostępna. Dawid Karpiuk. To była okazja chyba ostatniego singla z poprzedniej płyty Dziwnej Wiosny. No ale Dawid nie tylko opowiedział historię, niezwykłą historię swojej niezwykłej gitary, ale i pograł. Stop, czekam na ogień na niebie. Jestem tu tylko dla ciebie. Spłoniemy prędzej, i kiedy świat upadnie, nas już nie będzie. O Boże, Boże, znowu będę się niszczył. Miałem marzenie, może kiedyś się ziści. Usta masz burzę, a w oczach płomienie. Kotku, umarłem wczoraj, już się nie zmienię. Znowu wszystko zmienia się, wszystko zmienia się w żar. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze zatrzymuję cię w głowie. Tylko ty przynosisz. A błąd, błąd, pora uciekać już stąd, nim świat się skończy. O, nie ma nic, jeśli nie ma miłości. Z

Jak to jest, że ich liczba miesza mi we łbie? Każda nowa twarz powoduje stres. Czy o artystki też mam martwić się? To poznałeś mnie. Zespół Mudo będzie pamiętał na pewno sesję Wosieckiej bardzo długo, jako że myślę, można powiedzieć wprost, że zaowocowała tym, że wskoczyli na pierwsze miejsce trójkowej listy przebojów. Potraktowali też bardzo poważnie prośbę o cover. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I don't wanna fall in love. And I don't wanna fall in love with you. With you. What a wicked game you play. Never felt this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. And what a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream. I wanna fall in love.